till you did deceived. One day in a heartbeat became so useless in a sleep. I found who's chosen. When there's no light in your eyes, shivers pass over me. If indifferent, you're gone. Now I'm left struggling with never ceasing desire. Hold you one more time. Oh, sorrow's no place. Little Ironies. Kolejna nowa płyta przed nami, płyta tym razem z trójkowym znakiem jakości, album Sary Brzylewskiej Skąd przyszłaś. Kiedy zajrzymy do środka, to obrazki zupełnie jak z bajki, jak z książki dla dzieci. Zresztą również bajka na tej płycie jest. Nieść, wszystko możesz mieć. Spójrz, kochanie, wszystko wokół drży. Świat się kręci, a motyle pokój wypełniają ci. Twoja skóra lśni. To przystanek na żądanie. Jeśli zechcesz, to zostaniesz, to magia. Tutaj zawsze będziesz wróżką. Tutaj nic się nie wydaje. Tu po prostu to się dzieje. To bajka. Twój kot mówi ludzkim głosem. We'll be right back. Sara Brzelewska z płyty Skąd przyszłaś? Bajka, muzyka i słowa Jacek Chrzanowski. Zresztą Jacek Chrzanowski, czyli muzyk zespołów Hey, jak również Deserter, ten album wraz z Kubą Kanickim wyprodukował i skomponował sporo piosenek również, ale utwór, który za moment napisany jest przez Jacka w duecie z Katarzyną Nosowską. Sara Brzelewska i Arytmia. Powstrzymać go, nie zrobić zwrot, przed tobą zbiec przez kraj na skos. Nim wszyscy wokół zaczną drwić, że ty i ja, że razem my. Sara Brzelewska. To może jeszcze jedno nagranie Sary Brzelewskiej, piosenka Chmura Wilsona. Tym razem do tej piosenki słowa napisał Krzysztof Grabowski. Thank you. promienie słońca budzą mnie i czuję w oczach płomień. Nakrywam szczelnie swoją twarz, nie wstaję. Chcę otrząsnąć się ze snu i nic nie mogę zrobić. Przytulam głowę w ciepły puch, nie wstaję. Jeśli chcesz zniszczyć mój świat, a chciałeś zrobić to nieraz, myślisz, że nadszedł już czas, najlepiej zrób to teraz. To była Sara Bylewska ze swojej debiutanckiej płyty Skąd przyszłaś? Skąd przyszłaś? Z pewnością do tej płyty będziemy w Trójce wracali często. Ciągle zresztą jest obecna w ostatnich dniach na naszej antenie, bo po pierwsze to nowość, a po drugie płyta z naszym trójkowym znakiem jakości. Teraz przeniesiemy się do Trójmiasta. Okazuje się, że z Gdyni najbliżej jest na Marsa. There's water on Mars. Who's gonna get looking for new life. New life will find us. Looking for new life. New life will find us. Looking for new life. New life will find us. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Water on Mars. Nowa płyta trójmiejskiej formacji The Shipyard, Water on Mars. Dziwnego, że skoro są astronautami, poszukują wody na Marsie. Kolejne nagranie z tej płyty. Piosenka po prostu Astronauts We Are. Water on Mars to tytuł nowej płyty grupy The Shipyards. My słuchaliśmy drugiego utworu z tego albumu, czyli Astronauts Me Are. I przy The Shipyards w pewnym sensie pozostaniemy, bo gościnnie formacja pojawia się na płycie Heart and Soul, na której piosenki Joy Division. Z niektórymi płytami jest tak, że muszą się troszkę rozkręcić. Nie, to nie w tym sensie, że muszą wolniej lub szybciej zagrać, ale muszą mocniej zaistnieć w świadomości, bo album Heart and Soul z piosenkami Joy Division wyszedł już jakiś czas temu, ale dopiero niedawno zaczęli Państwo bardzo żywo na niego reagować. Transmission gościnnie obok Heart and Soul The Shipyard. Teraz zmienimy zupełnie rytmy. Będą, no właśnie, chyba bajkowe znowu, ale teraz już naprawdę bajkowe. Raz na jakiś czas w nocy słuchamy projektu Patrycji Kosiarkiewicz, Manior i Mazajla i teraz do tej płyty powracamy, ale będą troszkę inne nagrania niż te, które pojawiały się dotąd. Upojona, pogostane w tym sypie kto. zwiedzał wiśnioną ranę i budzą się ze snu czujnego wojownicy hymn słyszę i nienawiści wielkie pojednanie oddam życie za nie. Za nie. Amen, amen, amen, amen. Unoszę pięść. Każdy mięsień się napręża i tryska krew. Brunetnymi gejzerami jak przypływ dwóch. Uderzam w skały na brzegu zmienionych fal. Oręże, wielkie pojednanie, oddam życie za nie. Amen, amen, amen, amen. Wielkie pojednanie, oddam życie za nie. Życie za nie. Amen, amen, amen, amen. Wielkie pojednanie, oddam życie za nie. Manior i Mazajla, wielkie pojednanie. I pomyślałem sobie, że jeszcze dzisiaj zmieszczą nam się z tej płyty. Znaczy zmieściłoby się więcej, ale posłuchałem jeszcze dwóch nagrań z tego krążka o wyjątkowo baśniowych tytułach. Manior walczy ze smokiem, to utwór przedostatni, a krążek zamyka piosenka Brzegi Nowej Ziemi. Stanie twarzą w twarz. przeciw wrogom stu. Zza prastarych drzwi symfonia siedmiu sfer. Tego czeka śmierć, kto swój oddaje ster. W godniejszego dłoń do góry wznosząc wzrok, nie pokona go. Sześcioskrzydły smok zwycięży świat. Jak z popiołu Feniks wzniesie się do gwiazd. Przemieniony cały świat. Jak z popiołu Feniks wzniesie się do gwiazd. Dźwięki trochę baśniowe, trochę teatralne, trochę filmowe. Dwa nagrania z płyty Manior i Mazajla. Manior walczy ze smokiem oraz Brzeg Nowej Ziemi. No to może teraz Oczy Czarne? Natrętne myśli mnie ścigają, męczą, dręczą, przeszkadzają. Nie chcę dłużej z nimi żyć. Co zrobić mam? Plażą godzin 6. Natręctwa. Nowa piosenka zespołu Oczy Czarne. Zapowiedź nowej, drugiej płyty zespołu. Ja za każdym razem, kiedy gram jakikolwiek utwór tego zespołu, to troszkę się podśmiewuję, że ciekawe, kiedy będzie nowa płyta. Bo na pierwszą czekaliśmy lat chyba ze 20, to na drugą. Miejmy nadzieję, że w tym roku jeszcze się pojawi. Oczy Czarne, a teraz będzie utwór, o który państwo prosili dość niedawno, o który państwo się sami właściwie upomnieli, a to nie będą Oczy Czarne, będą panowie. Srebrną igłą znaczysz swoje małe sny. W kieliszku marzeń topisz dni. Twoich gniewnych bogów dawno pokrył kurz. Ogień w twym sercu nie płonie już. jeszcze jedna pusta noc, jeszcze jeden w lustro gest. Twój cały świat, mała popiołów garść. Twój cały świat, trochę dat. Twój cały świat, kilka fałszywych prac. Twój cały świat. Kiedy ukazała się płyta Mój dom zespołu Ira, to wszyscy mówili, dlaczego ta piosenka nie trwa dłużej, dlaczego nie jest troszkę bogatsza w aranżacji, dlaczego nie jest to pełen utwór za 2 minuty i 17 sekund, bo byłby absolutnie murowany przebój. Ira, twój cały świat. A skoro jesteśmy już przy płycie Mój dom, to jeszcze jedno nagranie. Nie zatrzymam się i zespół Ira. Na początku powiedziałem, że będzie dużo nowości, a też będzie dużo nagrań starszych. I okazało się, że tych starszych dość niewiele dziś nam się znowu zmieściło, ale może to i lepiej, skoro jest z czego wybierać w tych nowościach. Noca Polska była i jeszcze przez chwileczkę będzie. Tomasz Żanda, bardzo dziękuję. Na koniec grupa Manku. Noc, wkładasz